streaming.pl. Miliony kręcą każdego. Jacku, mam pytanie. Wiesz, co to jest streaming? Ależ oczywiście, Darku. To właśnie dzięki streamingowi oglądam transmisję moich ulubionych sportowych wydarzeń. Brawo, doskonała odpowiedź. A my zapraszamy wszystkich na mediaexpert.pl na streaming z wielkiego finału Ekstraklasa Games. Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Najlepsze premiery i rozrywka dla graczy w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 19. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. W kościele powstaje system, który ma chronić dzieci przed pedofilami. W serwisie Trójki powiemy też o kolejnych przesłuchaniach przed komisją VAT. I pierwszej w Polsce, i pierwszej Polce, która pokieruje Szkołą Europejską w Brukseli. 1 czerwca wejdą w życie nowe procedury dotyczące walki z pedofilią w kościele, zapowiedział prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak po posiedzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Koordynator medialny Centrum Ochrony Dziecka ksiądz Piotr Studnicki dodał, że chodzi o system pomocy osobom pokrzywdzonym. To jest kwestia chociażby zbudowania systemu takiego rzeczywiście profesjonalnego systemu zgłoszeń, żeby osoby pokrzywdzone rzeczywiście wiedziały, że to można zrobić łatwo i że to działa. To sukces, że księża spowiadają się przed obywatelami, a nie koledze. Tak dzisiejsze wystąpienie konferencji Episkopatu Polski podsumował w Pulsie Trójki Paweł Kukiz. Natomiast nie wyczyści się tych wszystkich dewiacji i brudnych spraw bez rozpoczęcia wewnętrznej walki w kościele z pychą, z butą, z zamiłowaniem do dóbr doczesnych, że tak powiem. Natomiast powtarzam raz jeszcze, pedofilia jest wszędzie i proszę tylko samego kościoła w to nie wrzucać. Zmiany zaostrzające kary dla pedofilów wprowadza rząd. Za gwałt ze szczególnym okrucieństwem będzie grozić 30 lat więzienia. Komisja śledcza do spraw wyłudzeń VAT-u przesłuchała kolejnych dwóch świadków. Elżbietę Hojne-Duch, byłą podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialną za Departament VAT, a także prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych, Halinę Pupacz. Prace posłów trwały z przerwami 8,5 godziny. Dawna wiceminister finansów Elżbieta Hojna-Duch mówiła w Sejmie o kulisach prac nad reformą podatkową z pierwszych lat rządów poprzedniej kadencji. Wskazywała, że w konsultacjach brali wówczas udział lobbyści, między innymi społeczna doradca ówczesnego ministra, działająca równolegle w firmie audytorskiej, Renata Heider. Swoją rolę w Ministerstwie Finansów bagatelizowała, podobnie jak funkcję w EY. Nasuwa się też pytanie, jaki był cel pracy bez zatrudnienia i płacy. Jako druga po południu zeznawała prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych Halina Pupacz. Informowała, że jej stowarzyszenie od lat sygnalizowało ówczesnym władzom problem z wyłudzeniami podatkowymi w tym sektorze. Samo proponowało też konkretne rozwiązania. Pobierajmy VAT na granicy. Oczywiście tak nam to przedstawiano, że w tym momencie nie ma możliwości prawnych i tak dalej. Komisja śledcza będzie kontynuować wątek wyłudzeń na rynku paliw także jutro. W Sejmie stawi się Leszek Wieciech z Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Michał Fedusio, Polskie Radio. Reforma edukacji została starannie przygotowana i wdrożenie jest monitorowane, zapewnia Ministerstwo Edukacji Narodowej. To odpowiedź na resortu na raport Najwyższej Izby Kontroli na temat zmian w systemie oświaty. Kontrolerzy wskazali w nim, że zmiany były nierzetelnie przygotowane i wdrożone. Dokonaliśmy pełnych analiz organizacyjnych i finansowych, odpowiada rzeczniczka MEN Anna Ostrowska. Zapewniliśmy środki na zadania związane z reformą. Przygotowaliśmy akty prawne pozwalające na wdrożenie zmian i opracowaliśmy podstawy programowe. Dopuściliśmy podręczniki do użytku szkolnego i w dalszym ciągu wspieramy samorządy, jeśli chodzi o środki finansowe na wyposażenie szkół, remonty, doposażenie pracowni przedmiotowych czy zakup podręczników do bibliotek szkolnych. O ustaleniach Najwyższej Izby Kontroli dotyczących finansowania reformy mówi rzeczniczka NIK Ksenia Maćczak. W latach 2014-2017 wydatki organów prowadzących na zadania oświatowe wzrosły o 12%, podczas gdy subwencja wzrosła tylko o 6%. W efekcie udział subwencji w wydatkach spadł zamiast wzrosnąć. Wzrosły natomiast wydatki na dowóz dzieci do szkół, chociaż ministerstwo założyło, że spadną. Zmiany w systemie oświaty wprowadzono 1 września 2017 roku. Polka będzie po raz pierwszy dyrektorem szkoły europejskiej. Kamila Malik wygrała konkurs i od nowego roku szkolnego będzie kierowała jedną z placówek w Brukseli. Oprócz Polski swoich kandydatów wystawiły Finlandia, Grecja i Holandia. Szkoły europejskie kształcą w ciągu 14 lat. Dziecko zaczyna szkołę europejską w wieku 4 lat i kończy ją maturą. Skierowanie do szkoły wręczyła Kamili Malik, minister edukacji Anna Zalewska. Jesteśmy pod wrażeniem jej kompetencji, umiejętności komunikacyjnych, ale przede wszystkim umiejętności zarządzania dużymi zespołami, dlatego że jest to chyba największa szkoła, ponad 3000 uczniów, prawie 130 klas, 400 nauczycieli. W szkole europejskiej nie ma sekcji polskiej, ale uczy się w niej 51 uczniów z Polski. 34 słuchowiska i 28 spektakli telewizyjnych będzie w tym roku walczyło o Grand Prix 19 Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej Dwa Teatry. W czasie Wielkiego Święta Radiowej i Telewizyjnej Twórczości Teatralnej zaplanowano wiele wydarzeń towarzyszących. Dwa słuchowiska na żywo, wspaniali aktorzy, spotkania z gwiazdami, dzień z reportażem radiowym, koncert Moniuszkowski i Włodka Pawlika w Radiu Gdańsk. Naprawdę zabraknie nam doby, by wszystko to odwiedzić, wysłuchać. Zaprasza dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Dwa teatry rozpoczną się w piątek, gala festiwalu w poniedziałek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe przygotował i przedstawi Krzysztof Łoniewski. Wczoraj były bardzo blisko, ale się nie udało, może powiedzie się dziś. Nasze siatkarki za niecałe półtorej godziny zaczną drugie spotkanie w tegorocznej Lidze Narodów. Pierwsze przegrały 2-3 z wicemistrzyniami świata Włoszkami, teraz czas na Niemki. Tak o rywalkach mówi trener Polek Jacek Nawrocki. To jest solidny, mocny zespół, który nie wiadomo w której momencie może odpalić. To jest zespół też, który gra w podobnym składzie od jakiegoś czasu. Wprawdzie brakuje tu Gertis, brakuje Hanke rozgrywającej, ale te dziewczyny, które przyjechały, naprawdę wyróżniają się również w ligach zagranicznych i to nie będzie łatwy pojedynek. Mecz w Opolu o 20.30. Kwadrans wcześniej, początek świętej wojny w Lidze Szczypiornistów. W finale Mistrzostw Polski, jak co roku, naprzeciw siebie staną szczypiorniści Vive Kielce i Orlenu Wisły Płock. Faworytem ci pierwsi. Wygrali 3 ostatnie pojedynki, ale 2 ostatnie były bardzo zacięte. Takich samych oczekuje w finale były reprezentant Polski Tomasz Rosiński. Chciałbym, żeby to były wyrównane spotkania, żebyśmy mieli co oglądać. No i te pierwsze spotkanie środowe będzie decydujące. Jeżeli tutaj Orlen Wisła Płock postawi trudne warunki, przede wszystkim w obronie, będzie wyprowadzać szybkie kontrataki, no i ten wynik będzie gdzieś tam na styku bądź trochę do przodu, no to w rewanżu może być ciekawie. Dziś mecz w Płocku o 20.15, rewanż w Kielcach w sobotę. Już jutro zaczynają się piłkarskie Mistrzostwa Świata do lat 20, zaczynają u nas w kraju. Nasi młodzi piłkarze na początek spotkają się z Kolumbią. Jak spędzają ostatnie chwile przed meczem, mówi pomocnik kadry Bartosz Ślisz. Myślę, że jeszcze też regeneracja, bo niektórzy zawodnicy są dopiero 2 dni po meczu, w tym też ja, i czuć trochę zmęczenie, ale nie ma czasu w sumie, żeby na to zmęczenie trzeba się szybko regenerować. Jeszcze się będziemy przygotowywali pod rywalek i stałe fragmenty gry i myślę, że to tyle. Jutrzejszy mecz Polska-Kolumbia na stadionie Widzewa w Łodzi o 20.30. Na zakończenie 2 kółka. Za nami 11 etap Giro d'Italia, etap wygrany przez Australijczyka Caleba Iwana. Drugi był Francuz Arnaud Demar, trzeci Niemiec Pascal Ackermann. Liderem wyścigu pozostaje Włoch Valerio Conti. Rafał Majka na miejscu 18. Jutro także będzie padało, zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami na zachodzie i północy kraju. Przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie także burze. Na południu kraju opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów do 30 mm na południu i południowym wschodzie. W Karpatach, na Pogórzu Karpackim do 50 mm. Temperatura od 13 stopni miejscami nad morzem do 22 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Zofia Kruszewska, Magdalena Dercz, Dariusz Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Obok już Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. Dzisiaj wielu gości. Tak, cały zespół Bastard Disco stoi już za szybą, więc szybko machają zaczynamy. Nawet. Machają? Tak jest. Nie wiem, jak się pomieścimy, ale zaraz będziemy próbować. Iwanka na pewno da radę. No to zaczynajmy dobrej audycji. Autopromocja. Wiesz, który już rok biegamy z naszymi słuchaczami? No tak, to już 10. sezon. Wcale nie czuję tych kilometrów w nogach. Pewnie dlatego, że namawiamy do biegania z głową i pod okiem profesjonalistów. Biegam, bo lubię. Ja też. To co, słyszymy się co czwartek? W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Do usłyszenia. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, zobacz, jakiego super smartfona ci kupiłam. I na dodatek zapłaciłam teraz tylko połowę. No Barbara, to ja już rozumiem to przysłowie. Kto szybko smartfona daje, ten połowę płaci, czy jakoś tak. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład smartfon Huawei P20, podwójny aparat Leica. Zapłać teraz tylko 799 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert.

Warsaw Wasted Youth od tego nagrania w wykonaniu tego zespołu. Zaczynamy program alternatywny dzisiaj. Skoro wszyscy już wiedzą, że jesteście, Bastard Disco, to może jeszcze podkreślę, że zespół jest w komplecie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak w komplecie milczycie. Słuchajcie, ponieważ naprawdę jest dużo głosów, to teraz ja na chwilę zamilknę i chciałabym, żeby każdy z was zaznaczył swoją obecność, czyli przyłączył głos do imienia i od razu powiedział na przykład kilka słów, co myśli o tym nagraniu tytułowym z debiutanckiej płyty, jak daleko się od niego znalazł. Kto zaczyna? Juri. No dobrze, to Juri, dawaj, zaczynaj. Juri, ja śpię. Bastard Disco. To było bardzo zabawne, bo od wielu swoich znajomych słyszałem skojarzenie z absolutnie różnymi zespołami, od Nirwanki do Slipknotu i powiedzieli wszyscy, że ukradzione zostało. Aha, że to, ale ten utwór, czy w ogóle tamta płyta debiutancka, Bastard Disco? Wszystko. Wszystko? Wszystko. Ale akurat myślę, że się nie obrażacie o te skojarzenia, które się pojawiały po drodze. Zaraz będziemy drążyć temat. Kto po Juriju się przedstawia? Kamil, czyli gitara. No i tak, rzeczywiście, bo ta partia gitarowa to jest taka troszeczkę moja, że tak powiem. I chyba muszę się od razu przyznać, że rzeczywiście tam jest... ukradłeś, tak? Tak, troszeczkę ukradłem. Podoba mi się rozmowa z wami, naprawdę. Troszeczkę ukradłem od Nirwany i ja się zastanawiam właściwie, dlaczego to nie pada we wszystkich reckach, które się pojawiają, że Boże, przecież to jest Nirwana. Ale jak bardzo ukradłeś? To znaczy, czy jak bardzo byłeś świadomy, że popełniasz czyn niemoralny? Nie wiem, a jak otwarcie mogę mówić? No nie wiem, to ty odpowiadasz za siebie pod swoim imieniem tutaj. Nie, znaczy, tam jest kawałek takiego zwykłego bluesa, po pierwsze, a druga sprawa, no tam jest to takie kostkowanie, które myślę, że wszyscy po prostu od razu wyhaczą i wykumają. Przecież to jest Nirwana. Ale ja chciałem zauważyć, że ten kawałek, jestem Paweł, na basie gram, że ten kawałek to był chyba pierwszy kawałek, jaki zrobiliśmy i poznaliśmy się z Kamilem tylko wtedy i on tak naprawdę był czysto bluesowym kawałkiem granym 3 razy wolniej niż jest na tej płycie. A tak, tak, tak. Tak, dlatego doszedłem ja, Marek, który zagrałem trochę szybciej i właściwie był to pierwszy utwór, który razem zagraliśmy i do dzisiaj właściwie jest utworem, który gram na koncertach, w którym nie robię żadnej przerwy przed. Dobrze. I to jeszcze, bo dawno temu wspominaliśmy oczywiście o początkach zespołu, jak to było, że gdzieś tam w miejscu pobliskim Juri też że brał udział w jakichś próbach i tak doszło do połączenia głosu z muzyką i zespół się w tej pełnej formie, która siedzi w naszym studiu, zawiązał. Tak, Juri przyszedł do nas tak naprawdę pograć na perkusji w jakimś takim side projekcie i okazało się, że też śpiewa. No, bo to ja z kolei pamiętam coś takiego, że robiliśmy, to jest dziwne, ciekawe, która wersja jest prawdziwa, że robiliśmy jakiś taki, to strasznie zabrzmi, ale robiliśmy taki mini casting na wokal, no i przychodziły kolejne osoby, ale jak Jura przyszedł, zaczął się drzeć bardzo ładnie, śpiewać i podrzucać mikrofon, to już wiedzieliśmy jakby, że to no, było porozumiewawcze spojrzenie, wiadomo, było pozamiatane i to był człowiek, właściwy człowiek na właściwym miejscu, tak. Tak, nie wiem, chyba, że Jura teraz powie, że nie. Uszukali, bo oni wrzucili na Facebooka zdjęcia pod ogłoszeniem, gdzie cała podloga była ustawiona milionem po prostu efektów gitarowych oraz różnych innych bardzo drogich, fajnych bajerów do nagrania muzyki. Później się okazało, że to wszystko nie jest ich, a tylko, że wokalisty, który śpiewał przede mną i on właśnie odszedł. I zabrał ze sobą te wszystkie zabawki. No, zabierał ich ja się przez 2 lata. Słuchajcie, nie wiedziałam, naprawdę to nie wiem, to jest jakaś intuicja, którą muszę zawierzać zawsze, że ten utwór rozwiązać tak i pięknie nas wprowadzić do rozmowy o waszej drugiej płycie. To teraz, aby tą drugą płytę odpalić, zastosujemy najcudowniejszy nośnik, zgadzacie się? Płytę winylową, którą właśnie przed chwilą dostałam od was, bardzo dziękuję. Aha, nie jest ustawiona, to chcieliśmy zagrać utwór numer 1 z płyty winylowej. No dobrze, to Iwanka się włączyła do naszej rozmowy, słuchacze tego nie słyszeli, Iwanka Kunewa, która audycję realizuje i właśnie ustawiać będzie igłę na płycie, to powiedzcie, czy to jest taka najpełniejsza forma, ta, którą trzymam w dłoniach, czyli płyta winylowa, ja dokładnie okładkę trzymam. Wydaje mi się, że najpełniejsza z tych, które zostały wypuszczone. Nie ma chyba lepszego nośnika. Musi mieć swoją wagę, musi mieć swój rozmiar po prostu. Najszlachetniejsza z form. Tak. A do tego, jak ostatnio wszystkie płyty wytwórni Antena Krzyku, jest także ciekawa wizualnie, nie tylko mam na myśli grafikę, o której za chwilę pogadamy, ale także no, kolor, jaki przybiera sam winyl. Tym razem dominuje niebieski na wszystkich płytach, czy tylko ta, którą my otworzyliśmy tutaj, jest niebieska? Jest, dominuje na wszystkich płytach i polecamy kupno chociażby po to, żeby na nią popatrzeć, bo jest ładna bardzo. Nie wiem, czy wypada. Teraz już słuchamy płyty China Shipping, zespołu Buster Disco, z tej płyty wydanej na winylu. W naszym studiu Kamil, Juri, teraz jeszcze dzień dobry, Marek i Paweł, zespół w komplecie. Powiedziałam, że przez chwilę zatrzymamy się przy okładce, to zróbmy to, bo rzeczywiście ten China Shipping, China, czy... Jezus Maria, ja mam dzisiaj taki, jak to się nazywa, jak się przedstawia? Dobrze, China Shipping, może tak się wasza płyta nazywać, więc płyta China Shipping, rzeczywiście okładką swoją i w ogóle tym, co się pojawia przy okazji w tych wszystkich wizualnych kwestiach, przenosi nas do tego świata wielkich kontenerów, wielkich podróży, dziwnych rzeczy przez cały świat do rąk spragnionych, jak najtańszych i jak najmniej potrzebnych pewnie przedmiotów. Czy dobrze czytam i czy chcieliście specjalnie tutaj właśnie tak dosłownie pokazać, do czego nawiązujecie? Mam na myśli okładkę płyty. Kto zacznie? Z tą okładką może, bo ja, ponieważ ja jestem autorem tej okładki, to była naprawdę wielka walka i ja zawodowo żyję jakby z projektowania, natomiast projektowanie dla zespołu Buster Disco jest to najgorsze. Jest naprawdę najgorsze i to jest zawsze katorga. I prawie przy każdym projektowaniu czegokolwiek rozpadamy się, kłócąc ze sobą. Łącznie z piosenkami. Potem rozpadacie się z powodu okładek, tak? Tak, tak, tak. Ale później się zbieramy jak Optimus Prime. Jak już trzeba grać muzykę, to z powrotem się zgadzam. To dobra, to żeby szybko przejść do muzyki, to przejdźmy jeszcze, proszę cię, przez właśnie te zdjęcia, które wykorzystałeś. To, że one są troszeczkę realistyczne, ale jednak odrealnione przez zabawę kolorami i różnymi efektami. No tak, no ja w zasadzie próbowałem po prostu zrobić coś takiego, żeby one były spójne ze sobą i to jest chyba wynik tego, że po prostu mocne filtry na nie nakładałem, żeby po prostu były całościowo jakimś takim wspólnym światem, no bo zdjęcia po prostu były wyszukiwane gdzieś tam po sieci, po różnych miejscach, gdzie fotografowie udostępniają swoje zdjęcia, żeby je znaleźć po prostu. Mam takiego kolegę, który robi, ale to na Mazurach, więc znacznie mniejsze statki pływają zawsze z mostu o tej samej porze, tak cyklicznie, na przykład przez miesiąc i to mniej więcej zawsze tak wygląda, nadpływający w tamtym przypadku mazurskim mały stateczek, tu gigantyczny, a gdyby się odnieść już bezpośrednio do tytułu i też symboliki tego zdjęcia, to jaka była wasza idea, jaki był wasz cel? No, czy mogę tak? Proszę to bardzo. W zasadzie to całkiem zabawna historia, to znaczy my jak jeździmy na trasę, to zazwyczaj jeździmy drogą na Łódź i w polu, kiedy się jedzie na Łódź, stały po prostu kontenery. Jeden z nich miał napis China Shipping, takie warstwy czterech kontenerów, które stały na sobie. W zasadzie nie wiadomo było, o co chodzi. I jak jeździliśmy dalej jeszcze w Polskę, tam do Wrocławia czy do Szczecina, nagle się okazało, że po prostu te kontenery w polu stoją po całej Polsce. Później okazało się, że po prostu ktoś, jakaś firma reklamowa wykorzystało to jako nośnik i na tym się zaczęły pojawiać płachty. Ale sam ten absurd po prostu kontenerów morskich, które stoją w polskich, na polskich polach, jakoś tak nas urzekł i... No tak, natomiast no później oczywiście ten kontener i to China Shipping stało się metaforą i w pewnym sensie takim kluczem do myślenia o całej płycie i o robienia jej, pisania tekstów, bo wiem, że Juri miał po prostu też pewnego rodzaju zamysł w tym przypisaniu tej płyty i to był taki dobry starter po prostu. To jest piękno, samo w sobie, po prostu jedziesz przez pole, a tam kontener, a na kontenerze napisane China Shipping. I to jeszcze tak ładnie brzmi, po prostu to jest taka ładna fraza. Tomem Waitsem po prostu przy tym. Któremu tak, nagle z nieba spadło coś, no tak, ale to jest jednocześnie też symbol, nawet jeżeli ten kontener się zagubił w jakiejś czasoprzestrzeni, no czegoś specyficznego, co można byłoby w skrócie nazwać taką inwazją materializmu i to takiego już no, rozbuchanego ze wszystkimi konsekwencjami negatywnymi dla tych, którzy gdzieś bardzo źle opłacani pracują po to, żeby inni gdzieś super daleko tanio mogli kupować produkty. No tak, wszystko za 5 zł. Wszystko za 5 zł. To już ten czas, kiedy zaczynamy rozmawiać o dochodzie gwarantowanym? Nie wiem, nie czuję się pewnie, ale myślę, że to jest ten moment, w którym, uwaga, zaczynamy słuchać muzyki. Wybraliście Sink or Swim jako kolejny utwór. Dlaczego akurat ten? Bo jest piękny, jest mój ulubiony, o który walczyłem z całym zespołem, żeby on się powstał w końcu i... On nie wszedł na tamtą płytę i wszedł dopiero na tą. Musieliśmy się przekonać. Chyba najbardziej dojrzały, tak jak stało się za bardzo poważnie. Jeden z utworów w ogóle i w ogóle przeszedł taką drogę od absolutnych jakichś emo, post-rock marginesów do takiej solidnej produkcji a la Cure z syntezatorami nawet i taką epicką końcówką. I... Gdzie outro się nie kończy. Czyli tak. W pewnym sensie w ogóle się przysłużyło mu to oczekiwanie, tak? Można tak powiedzieć? Tak, zdecydowanie. Zawsze się służy. Tak, tak. Zawsze. Jeśli jest możliwość nie katować utwór natychmiast, a można go odłożyć, a później do niego wrócić za jakiś rok, czy nawet za dwa, to zawsze mi się wydaje, zrobi dobrą robotę. Sink or Swim, nagranie, które można znaleźć na drugiej płycie zespołu Bastard Disco. Panowie w naszym studiu teraz, jeszcze dzień dobry. Mamy dzisiaj studio bez okna, więc nie wiemy, jaka jest sytuacja na zewnątrz, ale zakładam, że nadal jest dzień. Co tam u was widać w realizatorce? Patrzę do Iwanki. Iwanka potwierdza, że jeszcze jest dzień i możemy... Tak. Czy to jest tak, że walczyłeś o tę piosenkę teraz, kontynuując przez chwilę tą opowieść, Juri, twoją, że o Sink musiałeś trochę powalczyć, bo dobrze ci się to śpiewa, bo moim zdaniem trochę inaczej to śpiewasz niż pozostałe utwory w ogóle. I czy to też było dla ciebie z tego powodu istotne? Tak, trochę inaczej to śpiewa, ale generalnie to jest taki trochę gatunek inny dla nas, bo to jest bardziej taki liryczny i spokojny. Balada, można by rzecz powiedzieć, jest, tak. Baladka taki, no... Bardziej dla mnie jakieś postpunkowe klimaty. A nie każdy z naszego zespołu to wspiera. Nie wytykając palcami. Nie wytykając palcami, tak. Ale zaśmiali się pozostali trzej panowie, więc jakby no, można to tak odebrać wprost. Z jakiej wy jesteście w ogóle planety i jak teraz już z doświadczeń waszych koncertowych, potem po wydaniu debiutu i tego, co się dzieje przy okazji drugiej płyty, postrzegacie siebie w kontekście ludzi, którzy przychodzą na wasze koncerty i innych zespołów? Czujecie swoją odrębność, czy też no, jakoś określacie siebie łatwiej w kontekście odbioru publiczności? Jak to przebiega? Może wyjaśnię, dlaczego tak dziwnie pytam. Bartek Gil, nie pytałam, czy mogę zacytować, ale powiedział, że no tak super, to naprawdę w tym kraju nikt nie gra i czuję się tak, jakbym się przeniósł 20 lat do tyłu. No ale to jest oczywiste, to skojarzenie z waszymi ulubionymi zespołami zawsze będzie gdzieś wyczuwalne w tej muzyce. Ja wczoraj cały dzień spędziłam z waszą płytą, robiąc tysiące rzeczy, czasami tak prozaicznych, że wydawało mi się, że gram w jakimś amerykańskim filmie o takiej pani domu, która chodzi, ale no robi te domowe czynności, ale ma taki oddech, z drugiej strony słucha Bastard Disco, więc nie jest jeszcze tak do końca oddana tym papuciom i ścieraniu kurzu. Strasznie czyste później po prostu szafki są. Strasznie czyste, tak, mocno wyczyszczone. Więc skąd wy jesteście? Kim wy jesteście w ogóle? Tak i muzycznie, i w kontekście odbioru waszej muzyki. Boże, jakie strasznie trudne pytanie. No, czy nie może być łatwo. Ja myślę, że w tej chwili grając taką muzykę mimo wszystko funkcjonuje się na tak zwanej scenie niezalowej, polskiej scenie niezalowej, która no, ma to do siebie, że tak naprawdę jest nas na tyle mało, że wszyscy się znają, że wszyscy się wspierają. Tak, zgadza się. I to tak naprawdę gdzieś tam rozbieżności stylistyczne w tym, co gramy, nie mają chyba większego znaczenia. Znaczenie ma to po prostu miejsce, w którym gramy i to takie DIY podejście do tego i to, że robimy sobie razem nawzajem koncerty i jeździmy razem ze sobą i to jest chyba, to jest to miejsce, do którego przynależymy niezależnie od tego, czy gram z zespołami screamo, czy z zespołami post-hardcore'owymi. Po prostu, no bo funkcjonujemy, to jest tak mały światek, że musimy funkcjonować wszyscy na jednej scenie po prostu. Ale też chyba ostatnio zaczynamy, tak mi się przynajmniej wydaje, że przebijać jakiś taki szklany sufit, który wisiał nad nami długo, długo, to znaczy po prostu zaczyna na naszych koncertach, zaczynają się pojawiać ludzie młodzi, ale nie młodzi 29-33 lata, tylko tacy... Nie młodzi 40 lat? Nie młodzi. No, młodzi 40 lat też przychodzą i głównie oni. Ich pozdrawiamy. Ich pozdrawiamy, ale też dzieciaki, które są jeszcze nastolatkami. Być może to jest jakieś też, a może to jest myślenie życzeniowe, to znaczy być może dzieciaki, które się troszkę znudziły już rapsami, znudziły się techno, szukają czegoś nowego i się okazuje, że te ci trochę starsi panowie, jakimi dla nich jesteśmy, też dają im jakiś taki rodzaj energii, której oni nie znają, a może łakną jej. No nie przesadzałabym z tymi starszymi panami, bo teraz z twojej opowieści trochę tak wynika, jakbyście byli 20-latkami w latach 90. i teraz w roku 2019 z perspektywy 40 kilku lat gracie rzewnie dalej muzykę z młodości. A tymczasem to wy jesteście już kolejnym pokoleniem, które przerabia tamte lata, więc nie przesadzałabym z tą barierą. Ale rzeczywiście może też ciągnąć, myślę, do waszej muzyki znudzenie pewnym takim konsumpcjonizmem rozbuchanym maksymalnie. No już w momencie, w którym jednak inteligentny nastolatek orientuje się, że słucha piosenki o butach, to chyba jest sygnał, że trzeba poszukać jakiegoś innego źródła. Może nagrać jakąś piosenkę o butach. No nie, wręcz przeciwnie. Właśnie o tym mówiłam, że to byłaby... O braku butów. To byłaby wasza Future Crimes. Wchodzimy do świata muzyki ponownie. I'm allowed to roam. Bastard Disco, nagranie zatytułowane Future Crimes za nami, China Shipping to jest płyta, której słuchamy. Nie mamy dużo czasu, jak zawsze on biegnie bardzo szybko i bardzo się cieszę, że w waszym towarzystwie całego zespołu, przypomnę, Kamil, Juri, Marek i Paweł są w naszym studiu. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Dzień dobry. Więc nadal jest tak, że koncerty i jednak wykonywanie na żywo jest tą taką najważniejszą częścią zajmowania się muzyką Bastard Disco. I sprzedaż koszulek ostatnio też. Jak rozumiem, sami musicie dbać, tak? O to, żeby po koncercie zajmować się... Co jest jednak dosyć zabawne, ta historia z koszulkami. To znaczy, bo zazwyczaj zespoły niezależne, o czym może słuchacze nie wiedzą, sprzedają tak zwany merch, czyli koszulki, płyty i tak dalej, i tak dalej. Zazwyczaj zespoły sprzedają koszulki, które zrobili gdzieś tam hurtowo, w jakiejś tam szwalni właśnie chińskiej, a my postanowiliśmy podejść od trochę innej strony, to znaczy kupiliśmy po prostu... To jest niesamowity przekaz, zobacz. Zdarzyło się już powiedzieć, że macie koszulki, zdisować tych innych, którzy robią chińskie koszulki. Oni robią wspaniałe koszulki, ale chińskie, a my po prostu pojechaliśmy do lumpeksów, kupiliśmy koszulki w różnych rozmiarach i zrobiliśmy je na sicie po prostu, na Adzie Puławskiej, czyli na skłocie. I okazało się, że one stały się potężnym hitem i ludzie po prostu się rozchwytują w tych koszulkach. To nie po polsku trochę zabrzmiało, ale je rozchwytują sobie. No tak, ten pomysł w ogóle też w Białymstoku jest kultywowany. Na festiwalach. Nie wiem, czy gdzieś się z tym tak dotknęliście. I to powoduje, że rzeczywiście koszulki są absolutnie unikalne i nie ma tutaj Nie ma dwóch takich samych. Lepiej schodzą niż płyty. No ale co jest takiego w tym? Bo to oczywiście to jest ciekawa opowieść o robieniu koszulki, ale tak naprawdę za tym stoi pewna filozofia. Ona jest wykonalna w XXI wieku, tym wieku cyfrowym, pędu i wszystkiego. To robienie takie rzeczywiste, oddawanie się czemuś nie ma osobowo, tylko indywidualnie. Można tak żyć? Ja myślę, że to wraca i w tej chwili coraz popularniejsze jest. Jednak no, ludzie robią swoje przetwory w domu albo tego typu rzeczy. Nie wierzyłam, że o przetworach. Boże, taki merch powinniśmy zrobić, jam Bastard Disco. Czyli, że to jest tak jakoś coraz bardziej popularne i naturalne, że ludzie się... To jest trochę ta odpowiedź na tą masową produkcję. Każdy szuka jakiejś swojej tożsamości poprzez różne rzeczy. I z jednej strony gdzieś tam myślę, że w wielu osobach jest faktycznie opór przeciwko tym wielkim chińskim statkom, w których są miliardy rzeczy, które wyglądają dokładnie tak samo. I każdy chce mieć coś takiego swojego, niepowtarzalnego, stąd jest faktycznie powrót do takich technik różnego rodzaju ręcznych prac i robienia rzeczy. No tak, ale z drugiej strony w czym jest też paradoks, ponieważ te koszulki, które wybraliśmy z lumpeksów, no one zaczęły swoje życie nie w Finlandii, ani nie we Włoszech, ani nie w Polsce, tylko w Bangladeszu, w Chinach. No po prostu mają drugie życie. No jakby, wydaje mi się, że też lepsze, bardziej godne, bo są wykonane z miłością i szacunkiem. Będą... To jest po prostu nieuniknione. To znaczy, z tego systemu po prostu nie ma ucieczki dzisiaj. Będą na pewno też zadbane o tych, którzy takie unikalne koszulki w tym przypadku mają. Chociaż przy waszej muzyce, która tak tnie ostro i to jest jak taka koncertowa godzina na przykład zapomnienia, zwłaszcza, że się mogą dziać różne rzeczy, wy się nie oszczędzacie, publiczność się nie oszczędza, nie ma żadnej bariery pomiędzy tymi dwoma stanami skupienia, mam na myśli scena i to, co jest przy niej. Zastanawiam się, czy to działa, czy muzyka może coś zmieniać, czy może rzeczywiście poruszać. Zawsze, kiedy rozmawia się z ludźmi podobnie myślącymi i wydaje nam się, że możemy zmieniać świat, a potem się okazuje, że dookoła jest mnóstwo ludzi, którzy myślą zupełnie inaczej i nie mamy z nimi kontaktu. Muzyka jest dla was jeszcze takim kanałem łączności z innymi ludźmi, daje wam taką nadzieję jakąś, coś pozytywnego? Oczywiście. To jest tak, że po naszych koncertach można po prostu porozmawiać z ludźmi, z którymi ja bym nigdy bym w życiu nie gadał, po prostu podchodzą i po prostu mogą powiedzieć, co oni o mnie myślą. Tak naprawdę na co dzień nie ma takich sytuacji, kiedy osoba obca podejdzie i powie: słuchaj, myślę, że jesteś fajny, na przykład, czyli że to jest ciekawe, co robisz. A po koncertach po prostu zaczyna się jakaś integracja z ludźmi. To jest bardzo ważne. To jest w ogóle każda sekunda komunikacji z ludźmi, nie przy pomocy Facebooka albo smartfona, to jest generalnie bardzo cenna. Ja myślę, że muzyka niestety w dzisiejszych czasach straciła trochę tą rolę taką kulturotwórczą, czy tam możliwość wywoływania albo tworzenia nowych subkultur, czy ruchów w kulturze. Na pewno ona po prostu raczej znalazła swoje miejsce w miejscu, gdzie teoretycznie, z którego ona jest, czyli po prostu w muzyce. Dzisiaj są chyba inne kanały jakby dystrybucji idei i takich rzeczy, po prostu jest ich więcej, więc faktycznie dzisiaj no, nie istnieją subkultury, ani nikt, kto by szedł za muzyką i ona nie jest takim nośnikiem zmian, ale no, w dalszym ciągu robiąc ją można wierzyć w to, że gdzieś tam się niesie jakiś przekaz i chociażby za jej pomocą spotykać ludzi podobnie myślących i tworzyć jakieś tam mikrospołeczności, które zawsze, wiadomo, w kupie silniej. Znaczy, można pewnie po prostu nie wierzyć w to, że muzyka przyniesie rewolucję, ale można robić to, co się uważa za słuszne i dobre. Jakby nie musimy podpalać świata. Chociaż fajnie by było oczywiście. No, albo może on już trochę płonie. Chciałam wam bardzo podziękować za tą płytę. Dla mnie to jest, jeżeli dla was jest na przykład zupełnie innym rozdziałem niż album debiutancki, to ja akurat jakby tego być może jeszcze nie potrafię zrozumieć. Natomiast na pewno jest to dobry album, którego świetnie się słucha i te dwie płyty w ogóle łączą mi się w jakąś całość. Nawet jeżeli tego nie zamierzaliście, za co z góry przepraszam. Ale jak rozumiem, nie odcinacie się, prawda? Po tym, jaką rozmowę wywołało tytułowe nagranie debiutu, jak rozumiem, wszystkie utwory, które są wasze, są nadal wasze i jest z nimi dobrze. Tak, jak najbardziej. Znaczy, to jest druga płyta, drugie płyty jeszcze nie muszą być rewolucją. Czeka nas trzecia i wtedy pewnie będziemy kombinować. Trzecia to będzie przełom zapewne. Tak, ale natomiast druga płyta chyba w większości przypadków różnych zespołów jest raczej kontynuacją. Próbowaliśmy po prostu nagrać pierwszą trochę mądrzej, wyciągnąć jakieś wnioski. I nam wyszło. Trochę dojrzeliśmy. Chociażby no, widać to po tym, że po prostu udało nam się zrobić utwory, których nie udało nam się zrobić na tamtą, bo one jeszcze nie były gotowe. I ona jak najbardziej jest kontynuacją i nie obrażam się zupełnie za to, jeśli ktoś widzi w nich kontynuację, ponieważ ona tam faktycznie jest. Teraz zaczęłam w głowie szybko różne tytuły trzecich płyt. Rzeczywiście coś takiego jest, że trzecie płyty zespołów często bywały tymi, które potem po latach cały czas się uznaje za nawet ważniejsze od debiutu. Ale cieszmy się z płyty numer 2. Nie czekamy na razie na płytę numer 3 oficjalnie, ale jeżeli już pracujecie, to oczywiście z przyjemnością będziemy słuchać nowych utworów. Koncertowo gdzie najbliżej będzie można was spotykać? W tej chwili w zasadzie skończyliśmy takie mini trasy i będziemy w Pogłosie grali 20... W Pogłosie w Warszawie. Tak, w Warszawie 20 czerwca. I to jest najbliższe zaproszenie od Bastard Disco. A poza tym oczywiście w internecie... Zapraszamy, warto też kupić koszulki. No to już wiemy, że są. I wiemy też, że właściwie moglibyście prosić o to, żeby nie kupować koszulek innych zespołów, ale może to przemilczę. Bardzo wam dziękuję za spotkanie. Paweł Cholewa, Marek Kamiński, Juri Kasianenko. Nie chciałam nic pomylić. Kamil Fejper byli naszymi gośćmi. Dziękuję wam bardzo. Dzięki. Dziękujemy. Czyli Bastard Disco w komplecie i gramy jeszcze Time Traveler. Rain fell and falls on a burning match. To Bastard Disco, nagranie Time Traveler, a my teraz przenosimy się do świata Agnieszki Obszańskiej. Od wczoraj znamy już cały program poznańskiego festiwalu Malta. Blisko 300 wydarzeń, 800 artystów z 15 krajów, 50 lokalizacji. Tak wygląda tegoroczna Malta w liczbach. Teren. Kultura. Ale o wiele ważniejsze jest to, że te liczby zamienią się w bardzo konkretne działania, które od 21 do 30 czerwca opanują niemalże cały Poznań. Tradycyjnie już Malta działa dwutorowo, tworząc dwa wzajemnie uzupełniające się bloki. Pierwszy to Idiom, którego kuratorem jest Nastio Mosquito. Ten działający na wielu polach sztuki artysta zaproponował temat Armia Jednostki. A na drugą nogę sekcja Generator Malta. I o nim dziś nieco więcej. A o działaniach Generatora opowiada już Agnieszka Różyńska, współkuratorka wraz z Joanną Pańczak maltańskiego Generatora. Tak naprawdę po tych kilku latach mamy okazję w tym momencie ściągać już nie tylko artystów z Polski, ale artystów naprawdę z całego świata po to, żeby przyjechali do Poznania nie pokazać swoje prace, tylko przyjeżdżają po to, żeby realnie coś razem narzędziami sztuki zmienić. Ten rok myślę, że jest szczególny. Zdałam sobie sprawę w tym roku, że zapraszamy 200 twórców i twórczyń, ale też artystów, aktywistów, jakby osób, które działają właśnie, angażują się społecznie i z nimi możemy zmieniać nie tylko centrum miasta, to, żeby dotrzeć z taką sztuką, z takimi sytuacjami, doświadczeniami pełnymi energii, koncertami plenerowymi, spektaklami plenerowymi. My po prostu już na tu i teraz wiemy, że nasze miejsce jest na peryferiach, bo tam jest tak niesamowita, wibrująca energia, że siedząc w tym momencie tu w Warszawie chciałabym polecić każdemu, kto mnie słyszy, żeby po prostu czasami z tego centrum uciekł i zobaczył, co dzieje się w tych dzielnicach, do których często nie docieramy. A ja gwarantuję, że warto przemierzać Poznań tym szlakiem. Szlakiem Generatora, dla którego w tym roku hasłem wywoławczym jest Szykujmy się na pokój. No właśnie, jakby Generator Malta jest trochę po to, żeby ludziom do siebie było bliżej. Żebyśmy mogli spotykać się w bardzo szczególnych sytuacjach, żeby doświadczać właśnie miasta z zupełnie innej strony. To, co widzimy często w oknach naszych telewizorów, na ulicach, że dużo łatwiej jest nam jakoś tak do siebie odwracać się plecami. Dużo łatwiej jest nam siebie wzajemnie oskarżać. Jest w tym jakiś nerw, jakaś niepewność, może jakiś lęk. Więc w tym roku postanowiłyśmy, gdy usiadłyśmy do tegorocznego programu, że nigdy bardziej nie zależało nam na tym, żeby zapraszać ludzi do tego, żeby wytwarzać razem pokój. To, co mamy do powiedzenia światu, przede wszystkim co mają do powiedzenia artyści, 200 twórców, wjedzie się na te 10 dni do Poznania po to, żeby razem zastanawiać się nad tym, no właśnie, czym jest armia jednostki, kiedy te jednostki spotykają się obok siebie i niekoniecznie walczą ze sobą, ale na przykład walczą wspólnie o bezpieczniejszą przestrzeń, walczą o miłość, walczą o wolną sztukę i tak naprawdę odzyskują pewne fragmenty miasta, a to, co dla mnie najważniejsze w kontekście Generatora, to jednak to, że te 200 wspaniałych osób przyjedzie nie pokazać sztukę stworzoną gdzie indziej, ale wytwarzać tę sztukę z Maltańczykami, którzy zdecydują się wziąć udział w festiwalu. Wszystko możemy już sprawdzić na www.malta-festiwal.pl, ale zdradźmy kilka szczegółów. Jedną z linii, którą proponujemy, to miasto wielu gatunków. Myśląc też o pokoju na świecie, myślimy o tym, o czym także bardzo dużo słyszymy w ostatnim czasie, czyli o katastrofie ekologicznej, też o trochę naszej bezradności względem nas samych nawzajem. Także są takie twórczynie i są tacy twórcy, którzy postanowili zająć się tą częścią Poznania. Będzie jedno takie wspaniałe wydarzenie, o którym powiem jako zajawka do tego całego nurtu. To otwarcie sanatorium dla wszystkich istot, które znajdzie się w samym centrum miasta, tuż przy PKP. Na pięknym nieużytku miejskim, który przez lata był stadionem Warty. Tam od lat nic się nie dzieje, to wszystko zamiera. I to, co zrobimy wraz z Anną Siekierską, artystką, która naprawdę przekierowuje całą swoją twórczą uwagę na perspektywę takiej miłości międzygatunkowej. I to, co wydarzy się tam, to będzie piękny performance, takie spotkanie w tej dzikiej, niewyregulowanej przez człowieka przyrodzie, którą będziemy dążyć do tego, aby zachować, abyśmy my, uczestnicy tego performance, mogli w nią wejść w niesamowitych kosmicznych strojach z narzędziami, które pozwolą nam zbadać bakterie, doświadczyć dźwięków, usłyszeć je. To, co wydarzy się w tej przestrzeni, będzie zarówno słuchowiskiem, jak i spektaklem, jak i spacerem performatywnym, bo naukowcy wraz z artystką będą nas oprowadzać od zupełnie innej strony. Jakiej? O tym przekonamy się w Poznaniu. Festiwal Malta rusza już 21 czerwca i warto